probablemente se faga en outono, non sei se outubro vai a ser unha boa data, pero bueno, imos facelo con cariño, en outono está, coas novidades para Nadal seguro que xa está nos andeis. Podes nos adiantar así un chisquiño, o sea, non facer spoiler, como digo, os italianos ou os ingleses, senón, non sei, algo que poida interesarlle a todos os ointes. Eu xa estou con ganas de poder mercalo, a verdade que ainda, sí. E iso que ainda non se editou, pero a primavera, a camareira, o cuarto e o libro de poemas, porque ti eres poeta, entonces escribir ese sí. De que vai, pues, ou como vai? Pois, a verdade é que é un libro moi lírico, vale. Un libro que está escrito dunha forma un pouco distinta da narrativa habitual. A miña narrativa dita ser moi lírica sempre, dice, nunca escapo da poesía, sempre a narrativa que fago sempre ten toques de poesía, ¿no? Sempre utilizo unha linguaxe distinta, diferente. Utilizo moitas imaxes para describir cousas que na narrativa habitual do día a día, pois dicimos con palabras, pois utilizo outras formas para facelo. E o libro, non falo de spoiler, porque creo que no título eu fago prácticamente conto todo o libro, ¿no? Porque o libro é de unha camareira de piso, unha traballadora da limpeza dos hotéis, dos que cando imos pois se encargan de que cando voltemos pola noite ou cando chegamos por primeira vez o cuarto estea impecable, estea sí, limpo, sí, sí, sí. Ben, que estea maravillosamente confortable para nós, pois que de repente entra nun cuarto e atopa unha situación moi especial, atopa algo distinto, atopa un cuarto perfectamente ordeado, atopa como unha mensaxe interna, e atopa un libro de poemas. Carai. E a partir da orde que o hóspede deixa no cuarto e do libro de poemas, a camareira comeza unha especie de conversa co propio hóspede, pero a través dos obxectos do cuarto. Carai. Entón, é unha especie de conversa sen que se vexan, non? Unha creación. Unha creación lírica, unha creación lírica, como dis ti, poñendo en valor ese traballo da camareira que está tamén moi desvalorizado, non? Pues poñendo en valor o traballo, claro. Amosando o esforzo, amosando claro. Moitas veces a precariedade, claro. deses traballos, as horas, as enfermidades laborais que teñen, as dores de espalda. Caray. Pero tamén é un libro que eu pretendo, é un libro moi especial, pero pretendo que sexa un libro de amor, unha novela de amor, pero dun xeito un pouco distinto, non como estamos habituados, pero sí unha especie de novela de amor a distancia, pero non a distancia. Bueno, hai que meterle o dente para entendelo, pero muy bien. É moi sincera a novela, entra, absorbe os meus lectores, os que xa leron din que é unha novela que non podes que non podes parar ata que chegas ao final e averiguas que é o que pasa realmente. Coñecéndote a ti ou coñecendo a túa trayectoria, ten poemas dentro logo. Pois sí. De feito, hai quen di que a novela é un poema completo. Non se me asusten, claro. Pero como se fose un poema de 200 páxinas, pero bueno, non creo que sexa así. É unha obra lírica como poda ser calquera obra de... A min encantame, por exemplo, de Sandro Barico, Deus me libre de compararme con él, pero obras como, pois, é unha obra de narrativa onde, pois, se engaden elementos para que o lector e a lectora vayan pois non só disfrutando do que sexa a novela completa, da historia completa, senón de párrafos, que poidan abrir o libro por calquera párrafo, ler un anaco quedar contentos, non? É dicir, a min gústame que os meus libros se volvan a ler unha segunda vez e que a xente disfrute coa linguaxe, porque a primeira sempre les coa ansia de saber a trama, pero a min gústame que a xente poida, dice, bueno, este libro puedo leer varias veces, o por lo menos dúas ou tres, porque sempre vou a ir a aquel párrafo que me gusta especialmente, porque está feito como se se fixese un poema. Todos sabemos, non, que o que teñen os libros de poemas é que sempre van a... sempre... Vaya, tivemos... Estaba... Estábamos falando con él, tuvimos algún problema de comunicación. Tenemos que volver otra vez a intentar comunicarnos de verdad. La verdad que estamos hablando de un trabajo... Gabrieliño cravo d'ouro, Gabrieliño cravo d'ouro, ai, dame un alfiler de prata, para tirar unha espiña. Para tirar unha espiña, ai, do corazón que me mata. Teño unha cabeza nova, cabeza nova. Bueno, pues tivemos un pequeno atranco técnico, vale. Bueno, pero estabas contando de que a xente, bueno, que ti escribes, que queres que teñamos segunda lectura tamén. Bueno, sí, é certo. Sí, escribo pensando en que os libros se poidan ler non só unha vez, non só ler a trama, averiguar esa estás, non volvo, senón que se poidan ler máis veces. Porque sempre hai moitas cousiñas escondidas aí na linguaxe, ¿no? Repasar, como suele dicir. Ti, bueno, ti lees moitísimo, porque tamén escribes moitísimo. Eso quere dicir que documentáchete abondo para poder facer este traballo, non? Realmente o traballo non é autobiográfico, porque non pode ser. Pero eu viaxo moito. Sí, sabemos. Eu durmo prácticamente entre un cuarto e un terzo dos días do ano en hotéis, pola miña viaxe. Claro. Pola miña profesión. E levo facendo iso 12 anos, 15 anos. Entón, esta novela, o primeiro capítulo desta novela xurdiu nun hotel, escribino a raíz de dunha habitación que me sorprendeu, que atopei, non sei que me pasou, que atopei, era un hotel así, como se pode dicir, era un hotel modestiño, no que xa estivera, e dicía, bueno, pero ese día atopei a habitación especialmente limpa, especialmente ordeada, con dous bomboncinhos de chocolate en riba das almofadas. Ese día, non sei, algo me pasou pola cabeza, e dixe, o instante pensei na persoa que dedicara todo ese agarimo a arranxar a habitación. E de aí, pum. Sí. Non puiden dormir ata que escribimos o primeiro capítulo desta novela. Pues, vai ser encantador leerte. Bueno, por certo, hai que felicitarlo tamén por outra cousa, que acaba de gañar o certame de poesía Rosalía de Castro de Padrón, ¿verdad? Certo, vou de Rosalía de Castro, unín no mesmo ano o Rosalía de Castro de Cornellá co Rosalía de Castro de Padrón. E este tuvo tamén... Escoita, tivo que ver tamén con algún avión ou algún aeroporto? Non. Vale. Esta vez o poemario titúlase Compostela, con K. Vale. Trata un pouco sobre as vicisitudes dunha estudante... pois en Compostela quixen dar unha versión igual igual non tan como se pode decir, tan azucrada como temos todos, ¿no? Dos nosos sí. tempos mozos da universidade, pois pues, non sei, inspireime nun relato que me gusta moitísimo de Méndez Ferrín, que é unha chinche dorme no teito, que é dun estudante que está en Compostela e que non está pasando especialmente ben. Mm. E a partir de aí xuntei tres ou catro lecturas, xuntei Crear o mar en Compostela de Marta da Costa. Unhas cantas lecturas máis xurdiu ese poemario nunha especie de arrebato. O certo é que concibín casi o poemario como unha historia. Concibín a novela como un poemario, e o poemario casi concibín como un relato. Mesturo aí, sempre trato de xogar aí nesa liña. A lírica que ti dís, o que nos comentabas antes, non? A túa escrita, sí, que ten moitísimo que ver con ese traballo lírico extraordinario. Bueno, que volvo a repetir, que coido que polas túas lecturas, a pola túa documentación, non? Sí, tamén pola vida, non? A profesión déixame ler o que me deixa ler, gustaríame ler moito, moito máis. Carai. Leo bastante, acudo bastante os libros de poesía, gustame moitísimo a poesía, porque sempre un libro de poesía sempre está aí, sempre podes abrir por calquera páxina e sempre che vai a dar un chute de estima, de enerxía, non? Sempre dar un chute de enerxía. Exacto, sí, ou calquera que sexa a emoción, sempre te mete no corpo do outro, ¿no? Sí. Iso, esa forza que ten a poesía para as viaxes, eu case sempre levo un libro de poesía nas viaxes para poder ler. Exactamente. Por eso se di que a lectura é boa pro intelecto da persoa. Sobre todo se conversa co libro, sí. Totalmente certo. Eu teño unha experiencia coa miña filla, temos aquí en Galicia temos un problema tremendo coas competencias dos rapaces pequenos en galego. Bueno, nos facemos o esforzo de falar en galego a nosa filla, pero notamos dunha forma moi clara que a lectura en galego é moito máis efectiva que falar en galego sempre axuda, pero cando non se pode estar en ambientes en galego, a lectura en galego a nosa filla mellorou moitísimo co seu nivel de galego, simplemente por ler en galego. Entón agora que ela é fan duns libros que dunha mesma autora que non se desgraciadamente non se publican aínda en galego, entón o que fai ela é alternar un libro en galego, un libro en castelán, un libro en galego, un castelán. O castelán domínao, pero o galego, cando empezou hai par danos a ler así de forma intensa, requeixaba un pouco, pero nada, xa está. A verdade é que descubrimos a través da lectura algo que sí que axuda de verdade aos nenos a conservar a lingua dos seus avós. E tanto. Axuda, pero que ademais é o feito de sentirse a gusto con ela, non? Porque claro, si ese aprezo por o que está facendo non satisface, pois lógicamente pois despois ten eso que, bueno, pois na sociedade galega aínda temos esa senreira con respecto ao noso idioma, non? Sí. É o mesmo que lle dicivo a Xulio cando viñamos falando, por exemplo, entre o galego e o castelán. Eu subo a un escenario e sale mo galego. O mellor baixo-me do escenario e según quen me fale, o mellor boto cuatro palabras en castelán, pero o resto é todo en galego. Eu viño-me aquí e xa é galego. Claro, e a todos nos pasa que cando temos un arrouto, cando temos un sentimento moi forte que nos sae de moi profundo, sempre nos vai a salir en galego, non nos sae en castelán. Cando temos que dicir algo forte, sí, acabámoslo dicindo en galego. Eso é porque dentro de nós hai algo que encaixa mellor pues, con esa lingua, non? Falamos castelán porque é a lingua de prestixio económico. Non a lingua de prestixio literario, pero sí a lingua de prestixio económico. Entón, pois, os nenos, desgraciadamente, a televisión está 95% en castelán, as plataformas, 99, Netflix, é moi difícil atopar algo en Netflix ou en Disney que estea en galego, creo que nada. Sí, sí, salvo sí. O Sabor das Margaridas, sí. E pouco máis. Sí, es decir, os nenos reciben todos esos estímulos posibles en castelán, entón, pero aínda dentro hai algo que non encaixa. Hai en castelán faltannos algunhas palabras que só se poden que só se poden hai conceptos que só se poden usar identificar ou describir con palabras galegas, certo. Sí, sí, beizón, por exemplo, que decía sí. miña avoa, que me decía, miña beizón, ven para aquí, bueno, es decir, eso traducilo ao castelán é bastante complicado, non? A palabra colo. Sí. Todos aquí en Galicia decimos colo, incluso en castelán. Eu digo, por exemplo, cando me despido dun en castelán, digo lle, deica, e digo, deica de que? Sí, sí, digo, deica. Sí, sí. Bueno, o caso é que bueno, o noso idioma feiticeiro, por eso empregamos. Exactamente. Básicamente, a ver se si somos capaces de, estamos apuntando ou poñendo un gauciño de area para que siga nesa trayectoria boa e que se poida continuar. Fálanos outra vez con Compostela, que por certo tampouco está publicado, non? Tamén o mesmo co anterior, lógico. Eu supoño que sairá tamén para outono. Dicir, por primeira vez na miña vida van a coincidir dos libros na mesma dos lanzamentos de libros na mesma época do ano, pero de todas formas un é unha novela e outro é un poemario, tampouco van a competir un co outro, ¿no? Pero si Compostela, a verdade é que estou moi contento, é un poemario, estou moi agradecido, xurado. Vos sabedes tamén por as vosas experiencias en Cornellá que a miña poesía para premiar a miña poesía hai que ser a foto, porque non é unha poesía ao xeito, é unha poesía distinta. Moitas veces, algo que sí que me gusta, case nunca hai unanimidade, e iso é porque consigo polarizar a xente, consigo ter xente a favor e xente en contra. Son un pouco provocador coa poesía. Bueno, eu estuve unha vez cando estaban facendo xurado, discutían e todo, digo, claro, madre mía, pero claro, é lógico, lógico. Bueno, a verdade é que eu lin nunha entrevista que se fixeron, ou polo menos nun traballo que falaban na prensa, non sei exactamente, lin o feito de que sabías incluir no texto un eu esgazado, é dicir, algo que se pode romper ou case non. No poemario falo de cousas utilizo unha rapaza, unha estudante que ten un oco interior moi grande, ten unha relación co seu pai, ou unha non relación co seu pai, falo de moitas cousas, falo do abandono que sente a estudante por parte do seu pai ou de súa familia, e a vez sento, falo do certo abandono a cousas de Compostela que se están abandonando, falo dos buratos que quedaron na Cidade da Cultura. Un se vai á Cidade da Cultura, mira uns edificios majestuosos, e de repente un espacio longo, pero sí. Mira, de repente atópase con dúas fochancas enormes, que son cousas que non están e que nunca estiveron, pero que se ia facer e non se fixeron, ¿no? En Compostela hai moitas cousas que están a desaparecer, a xentrificación ou a entrada masiva de turistas, que por aí por Barcelona tamén tamén sufrides bastante. Entón relaciono todos os puntos de vista e fago unha especie de poemario doble, ¿no? Un poemario intentando honrar a esta estudante, a cidade de Compostela, sen dicir todas esas cousas agradables que se din, senón tamén tratando de buscar a beleza nos puntos escuros. muros que hai na cidade. Noraboa, noraboa, felicitacións. Sí, sí. Bueno, tamén teño que dicir, resaltar, porque o que Lin foi que dicían que o exquisito cuidado da túa linguaxe e a originalidade tamén vese premiada precisamente por eso, non? Pues moitas grazas ao cidadado por escribir esa originalidade, sí que se vai a topar. Os meus poemarios, eu penso que sempre son sempre están un pouquiño fora do que adoita ser a poesía habitual, porque polas miñas fontes eu non son licenciado en filoloxía, sou enxeñeiro. Tengo un tiñito sempre unha linguaxe distinta, utilizo unhas imaxes distintas porque son as que eu teño dentro, porque o meu imaginario é distinto. Bueno, parabéns, Fran. O que sí confirma o que eu dicía é que precisamente cando eliximos fuche premiado precisamente no noso certame humilde por Rosalía de Castro de Cornella, pois quere dicir que non eliximos mal, porque posto que sigues tendo moitísimos éxitos e sigue sendo premiado noutros certames aos que participas. Para mí é unha honra inmensa para nós máis. Ser premiado en Cornella, porque é un regalo poder estar ao lado de nomes como Darío Soncabana, como Marta da Costa, como Baldo Ramos, como Miriam Ferradans. Para nós é unha nómina enorme, é unha nómina extraordinaria, pero sí, que ti enriquecela, posto que, bueno, pues no, estás tendo tamén premios ao longo da túa trayectoria e sigues creando poesía. Por certo, agora mesmo non podemos pedirche que nos leas algunha cousa, pero en outro momento, cando falemos contigo, sí que cho reclamaremos, posto que admiramos precisamente por eso, pola poesía. Encantado, encantado. Son un pouco tímido para esas lecturas, porque para mí sempre é algo moi íntimo. Xa sei, xa sei. Pero encantado, encantado, cando que ir a ver. Ademais, as lecturas que fai Fernando, isto, Fran, sí, pois tan ben cuidado, tan ben milímetro. Bueno, eres humilde, a verdade que sí. Bueno, escoita, outra cousa que quería preguntarche, como van as presentacións? Yo, porque ti tamén eres demandado a nivel galego, pois nos sitios, porque pertences ao Estudio Miñoráns, pero chamante para poder facer presentacións dos teus libros e outras cousas, non? Sí, bueno, a verdade é que o meu traballo non me deixa moito tempo para facer moitas presentacións. Sí. Sí que fixen esta primavera, sí que fixen moitas presentacións do que eu agardaba sobre o libro que publiquei o ano pasado en Galaxia, de Bosque do Duque. O Bosque, sí. Sí, pero bueno, non é que me prodigue moito, porque adoito facer dúas, tres presentacións en de cada libro, non adoito facer máis, porque o meu traballo non me deixa, e tamén quero que a xente o colla con cariño e non ser un pesado, non son un autor moi pesado que sempre está aí bombardeando. Prefiro que o libro dure e que alguén poida ler o meu libro 10 anos despois e collelo e seguir disfrutando, que bombardear con publicidade o primeiro ano e que logo o libro se esqueza, que aí da estantería. Eu comentaba, Chofran, polo feito de que tamén eres solicitado, sí que ao mellor non podes participar polo teu traballo, pero que ti que eres solicitado, vamos, e ademais sei da túa trayectoria e do teu traballo, posto que nos Estudios Miñoráns falarame de ti, non? Sí, colaboro con eles a raíz de gañar o premio Victoriano Taibo no 2019, pois déronse conta de que, eres Miñorán, pois nada, a colaborar. A traballar. Sí que colaboro con eles, de feito estou na organización do premio, démoslle unha voltiña as bases do premio, reducimos o número de orixinais o número de orixinais en papel que hai que mandar. Iniciamos unha colaboración con Galaxia, é dicir, agora os gañadores do Victoriano Taibo son publicados na colección Don Barte de Galaxia. Fixemos unhas cantas cousiñas, e de feito estou do traballo que estou máis orgullosísimo, é que o mellor poema galego do ano 2022 foi un poema que de Arantxa Nogueira que escollemos e que eu escollín como xurado no ano 2021 no Victoriano Taibo. Estou máis orgulloso diso que dos meus propios premios. Bueno, para a túa creatividade faise presente onde participas, a verdade que sí. Eu agradezo moitísimo, estou encantadísimo de falar contigo e de saudarte, parabenizarte por eses premios que estás acadando. Bueno, pois que sí que te incomodamos, pero que desexamos que te sigas tendo moita sorte e moitos éxitos. Pues, non incomodades nunca. Cando saias, cando saian estos libros, claro. Voltaremos outra vez a molestar. Sí, eu teño que poñerme en contacto con él a ver si coincidimos para que a finais de ano, que cando facemos o premio de poesía Rosalía de Castro, a ver si son si somos capaces de achegalo, ¿no? Eso es, sí, molestademe todo o que queirades, para mí un dos sueños que me queda por cumplir poder ser xurado no Rosalía de Castro. Eso que quero, eso que pues de, nada. De eso falaremos. Fran, unha aperta grande, moitísimas grazas por atendernos esta chamada que exactamente fainos grandes grandes anos. E honranos. Vindo dun grande, fainos grande, sí. E ademais honrados por terte. Sí, señor. Bueno. Dime un poeta amigo, vexo que os escritores sodes un pouco exagerados, pero creo que os locutores de radio tamén. No, é o cariño que te temos. No. É o cariño que te temos, Fran, que sí que que veña unha aperta grande. Hasta logo. Radio Samboy.